bazı şeyler için vakit çok dar, sen gel tutun, tutun bana. Yorgun düştüysen başını yasla. Bazı günleri ne kadar hoyran, bazı günlerde durgun su. Gel gör ki ben eski ben değilim. Sen ne kadar özgürsen ben o kadar derim. Gel konuşalım vazgeçmekten, ardına bakmadan terk etmekten. Dönüyorum etrafı, yolumu kaybettim ya. Soruyorum etrafa, yokluyorum sancımı çok. Gel konuşalım vazgeçmekten, ardına bakmadan terk etmekten. Dönüyorum etrafı, yolumu kaybettim. Hoyrat, bazı günlerde durgun su. Gel gör ki ben eski ben değilim. Sen nasıl telaşlısan ben o kadar tedirgin. Konuşalım vazgeçmekten, ardına bakmadan terk etmekten. Dönüyorum etrafı, yolumu kaybettim ya. Soruyorum etrafa, yokluyorum sancımı çok. Gel konuşalım vazgeçmekten, ardına bakmadan terk etmekten. Sancım çok. Ah, sancım çok.